Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De leiders van Transnistrië hebben Rusland om hulp gevraagd. Transnistrië is een opstandige oostelijke regio van Moldavië. Het ligt naast Oekraïne. Het verzoek om hulp komt een dag voor de jaarlijkse toespraak van president Poetin in de Duma. De man die rapper Biggie Dagu zou hebben doodgeschoten is aangehouden in Parijs. Hij wilde het vliegtuig nemen naar Frans-Guyana, zegt de politie. Ook drie explosies vannacht in Amsterdam worden met de dood van de rapper in verband gebracht. Geert Wilders vindt dat PVV, VVD, NSC en BBB snel aan de slag moeten om toch een vorm van samenwerking te vinden. De PVV-leider concludeert na alle gesprekken die informateur Putters met fractievoorzitters heeft gevoerd dat er niks anders op zit. En het laatste werkende ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook gaat dicht, meldt persbureau WAFA. Door gebrek aan medicijnen en brandstof is het werken onmogelijk, zegt het Al-Abda ziekenhuis. Daardoor zouden Palestijnen in het noorden nu zonder basiszorg zitten. ANWB verkeersinformatie. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de regio Utrecht. Ik begin echter op de A27 vanuit Breda. Tussen Gorkum en Lexmond doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 naar Breda staat de kijkersfile tussen Everdingen en Noorderloos. Heb je een kwartier vertraging. Dan naar Utrecht. De A28 vanuit Amersfoort. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 25 minuten vertraging door een ongeluk. Op de verbindingsweg naar de A27 richting Breda kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dus je kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. NPO Radio 1. EO. Thijs van den Brink. Geld of je leven. Goedemiddag, het is tijd voor Economie op NPO Radio 1. Misschien herkent u het, u weet dat vliegen niet goed is voor het milieu. Maar ja, om daar nou je jaarlijkse wintersport voor op te geven? Ja, anders ben ik er niet bij. Het is me niet gelukt om ze... Het is met een groep. En, het is niet gelukt om ze ervan te weerhouden. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel heel leuk om te gaan skiën. Maar ja, het is niet anders even. Maar misschien wordt vliegen in de toekomst minder belastend voor het klimaat. Want een Nederlandse ondernemer werkt aan een groot vliegtuig dat vliegt op batterijen. Geld of je leven. Maar eerst huiseigenaren opgelet. Want u heeft waarschijnlijk ook bericht gekregen van de gemeente over de gemeentelijke belastingen. En die stijgen dit jaar fors. Gemiddeld betaalt een huishouden bijna 6% meer dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De hoogte daarvan wordt voor een groot deel bepaald door de WOZ-waarde. Is het nog zinvol om in bezwaar te gaan tegen bepaling van de WOZ-waarde nu de regels voor WOZ-bureaus sinds 1 januari zijn aangescherpt? Ga ik over in gesprek met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. En met Jos Oosters van WOZ Consultants. Dat is een van de bureaus die je helpen bij het bezwaar maken. Ook u hartelijk welkom, meneer Oosters. Dank u wel, hoi. En meneer de Laporte, een vrij forse stijging van de gemeentelijke belasting. Hoe komt dat? Ja, er zijn drie lasten. Het is de OZB die je net al noemde. Maar je hebt natuurlijk ook rioolheffing en afvalstoffenheffing. En ook die stijgen. Allemaal met zo'n beetje 6%. Dus bij elkaar opgeteld is dat een fors hoge rekening. We kwamen nu al tot een kwart van de gemeente waar mensen gemiddeld meer dan 1000 euro aan de gemeente moeten betalen voor dit jaar. Ja, en verschilt het nog erg van plaats tot plaats? Enorm. Ja, hè? Ja, de afvalstoffenheffing. Waar moeten we gaan wonen? Nou, als je het goedkoopst wil gaan wonen, het zijn er 340, dus ik heb wel even gekeken waar je dat hebt. In Rijssen, Holte zijn de laagste woonlasten. Oh echt? 634 euro. Het duurst uit ben je in Bloemendaal met 1500 euro. Maar dat komt natuurlijk ook omdat daar heel veel dure huizen met hoge WOZ-waarden, je noemde het net al, staan. Dus die brengen relatief meer op en trekken het gemiddelde omhoog. Ja, dus er zitten grote verschillen tussen. Vindt u de prijsstijgingen redelijk? Ja, dat is altijd ontzettend moeilijk te zeggen. Want ook de gemeenten hebben te maken met dezelfde prijsstijgingen waar we allemaal mee te maken hebben gehad. Lonen, inflatie, kosten van afvalstoffen, verwerking. Maar ook wat ze zelf uitgeven aan alle voorzieningen. Daar gaat de OZB over. Voor alle inwoners. Ja. En de ene gemeente die heeft heel veel voorzieningen. En die zegt dat wordt betaald uit de OZB. Andere gemeente heeft kariger voorzieningen aanbod. Of die zeggen Nou, de OZB blijft laag, maar de gebruiker van het zwembad, de bibliotheek... Die gaat meer bepalen. Die gaat meer voor het gebruik betalen. Dus de gemeenten hebben vrijheid om daarin te kiezen hoe ze dat doen? Zeker. U zegt het is niet per se onredelijk. Nee, en het is natuurlijk een democratisch besluit. In die zin, het is lokale democratie. Dus het college, burgemeester en wethouder en de gemeenteraad, die gaan erover. Ja. En dat wordt vaak een hoop gesteggel in het najaar. Maar dan komt er dan een uitkomst uit. En die hebben we vandaag gepresenteerd voor alle gemeenten. De WOZ-waarde die stijgt dit jaar gemiddeld met 4,2%. Dat wordt niet door de gemeente vastgesteld, maar dat is gewoon de waarde van de huizen, hè? Ja, en dat is een stuk minder dan vorig jaar. En toen hadden we 17% gemiddeld. Ja, oké. Maar verwacht u dan ook dat minder mensen bezwaar zullen gaan maken tegen de bepaling van de WOZ-waarde? Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is nooit helemaal te voorspellen. Vorig jaar was het al extreem veel. En dat kwam bezwaar. Ook... En dat 17% is ook heel veel. Ik schrok ook volgens mij toen ik het zag. Ja, en dan is dus het enige wat je kan gaan doen is bezwaar maken tegen die WOZ-waarde. Want tegen het tarief van het belastingtarief kan je geen bezwaar maken. Dat is al vastgesteld. En daar zagen we vorig jaar ongeveer 600.000 bezwaarschriften. Een aantal daarvan is nog in behandeling. Er waren ook heel veel bureaus die hun diensten aanboden. Doe het niet zelf, dat doen wij voor je. Deze is dan gratis, hè, voor je. Je kon gewoon zeggen van neem het even van me over. Ja, dit is natuurlijk nooit. Gratis bestaat niet, dus, want ze kregen een vergoeding van de gemeente. Nu zie je daar, de regels zijn veranderd, de vergoeding is veel lager geworden. Je ziet ook veel minder reclames nu voor de bureaus. En er blijven er een aantal over, die blijven hun diensten aanbieden. Ja. Die bestaan ook vaak al veel langer. En die doen ook vaak veel ingewikkelde zaken die soms ook wel echt wel voor de belastingrechter komen. Okay. Dus dat zijn niet alleen bezwaar, maar dan ga je ook nog in een beroepsprocedure. Ja, precies. We gaan praten met Jos Oosters. Meneer Oosters, u bent een van de pioniers van de WOZ-bureaus. U bent al in 2008 begonnen met WOZ-consultants. Ja, u kon de mensen bezwaar maken tegen door de gemeente bepaalde WOZ-waarden. En het is dit jaar anders, begrijpen wij. Wat is er precies veranderd? De vergoedingen zijn veranderd, hè. Het is teruggebracht met een kwart. Dus tot een kwart. Dus en daarmee is ook de opbrengst teruggebracht. Tot een kwart van wat het eerst over was. Wat voor vergoedingen spreken we? Als een bezwaar gegrond is, dan moet er een procespunt worden toegekend. En in de bezwaarfase is dat ongeveer €300. En dat wordt dus nu €75. En als er ook een hoorzitting heeft plaatsgevonden, dat was ook €300. Dat wordt dan nu ook €75. Dus in het beste scenario, vroeger, zeg ik maar even... kreeg je €600 voor een gegronde procedure. En dat is dan nu terug naar €150. Waarbij, en dat is echt wel belangrijk, de btw er nog uit moet. Dus van die €150 ben je ook pak een beetje, 20-30 euro kwijt aan btw. Waarbij de per saldo €120 voor de dienstverlener overblijft. Ja, uw handel is ingestort. Ja. U gaat nog wel door. Veel andere broodjes zijn gestopt, begreep ik. Ik ben niet gestopt. De andere bureaus ook niet. Dus ik ben wel degene die gestopt is met no Q&OP voor de woningen. Voor de massa. Wij doen het betaald. Uurtje, factuurtje. Dat kan niet anders, denk ik. En voor bedrijven doen wij het wel no Q&OP. Want dan vragen wij een eigen bijdrage van de verlaging. En daarmee kunnen we het verdienmodel ook rondbreien. Ja. En u zegt uurtje, factuurtje. Waar moet ik aan denken? Reken op ongeveer €240 voor een bezwaarschrift. Waarbij dan overigens geen garantie is dat je wint. Het is altijd dat geld ben je kwijt. Ja, precies. Dat ben je sowieso kwijt. Ook als je bezwaar niet gegrond wordt verklaard. Zo is het, ja. Dus dan wordt het voor veel mensen toch minder interessant om om bezwaar te krijgen. Het gaat me echt wel aan de hart. Ik vind dat de rechtsbescherming echt een harde knauw heeft gekregen. Vaak wordt gezegd van kunnen burgers dan niet zelf? Nou ja, ik denk het niet. De reden is dat heel veel mensen... Ten eerste moet je goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift. En je moet een beetje kunnen rekenen. Mm-hmm. Nou, als je dat kunt, dan kom je bij de volgende hobbel. Dat is, je moet wetskennis hebben. Mm-hmm. Nou, stel dat je dat allemaal bij elkaar googelt, dat je dat ook nog lukt. Dan heb je daarnaast ook nog marktinformatie nodig om je bezwaar te onderbouwen. Ja. De huizen van de buurman en zo. Ja, die is niet voorhanden. Die kan je wel vinden, toch? Ja, tegenwoordig ook bij ons. En ook trouwens bij Vereniging Eigen Huis kun je een taxatierapport kopen. Dat kost €50 ongeveer. Nee, maar je kan toch zien hoe hoog de WOZ-waarde bij je buurman is? Ja, maar dat zegt niks, joh. Dat vergelijk je met boswaarde van anderen en dat gaat nergens over. Nee, je moet echt terug naar de verkopen van relevante verkopen. Ja, precies. Meneer André de Laporte, de regels zijn dus aangescherpt. Er zijn wel bedrijven die nog doorgaan met het no-pay-model. Dat kan toch bijna niet uit, zou je zeggen? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in de financiën kijken. Maar er zijn een heleboel bedrijven die helpen bij ingewikkelde zaken en hardnekkige zaken die steeds weer terugkomen. En dat is niet alleen niet in woningen, maar ook bedrijfsonroerend goed. Ja, daar, maar die betaalt een andere sector, iedereen betaalt die belasting. En daar zijn ze zeker nodig. Want het klopt inderdaad. Je hebt gewoon recht op deskundig advies. Als je je wil verweren tegen een belasting. Maar, ik zeg er wel tegenover, voor de burger, de huiseigenaar, is het maken van bezwaar wel steeds makkelijker geworden. Dat was echt heel makkelijk nu de laatste tijd. Nou, de gemeenten hebben daarvoor websites, dat je het online kan doen. Ook zonder zo'n bureau is het makkelijk gemaakt. Dus je hebt vaak zo'n bureau niet nodig voor de recht toe recht aan bezwaren. Kan je naar de gemeente toe gaan. Er zijn inloopspreekuren, telefonische spreekuren. Ja. Dus die drempel wordt echt wel verlaagd. Ja, en de meeste zaken zijn ook snel uitlegbaar. Als je zegt, kijk, mijn huis is echt van mindere kwaliteit dan de buurhuizen die al helemaal zijn opgeknapt en helemaal bijvoorbeeld zijn verduurzaamd en met dakkapellen. En die heb ik allemaal niet. Ja. Maar ik heb wel dezelfde WOZ-waarde. Dan heb je al snel vind je gehoor en heb je verlaging. We hebben aan de leden van ons journalistieke platform dit gevraagd. Op welke manier mensen van plan zijn bezwaar te maken. We kregen veel reacties. Er zijn mensen die elk jaar bezwaar maken. Maar Marijke zegt, het geld wordt bij ons in Den Bosch gebruikt voor armoedebestrijding. Dus ik maak geen bezwaar. Nou, dat is nobel van Marijke. Een van de mensen die reageerde was Sjoerd Zijlstra. Goedemiddag, meneer Zijlstra. Ja, goedemiddag. Hallo. U heeft diverse keren zelf bezwaar aangetekend tegen de WOZ zonder hulp van bureaus. Is het ingewikkeld? Eigenlijk niet. Nee, en ik denk dat heel veel mensen zelf wel heus wel weten wat hun huis ongeveer waard is. En mensen letten vaak ook op wat de huizen in de buurt doen. Hè? Mensen weten precies van het huis van de buren is voor 340.000 euro verkocht. Ja. En dan krijgen ze zelf een WOZ-waarde van 330. En dat is een schande, ik ga bezwaar maken. En als ik dan vraag van, maar als je het zelf zou willen verkopen, ja, mijn huis is mooier dan dat van de buren, dus ik wil wel 350 hebben. Ja, dan denk ik, dan hou ik het al op. Maar soms ook omgekeerd inderdaad. Dat je inderdaad zegt van, hey, mijn huis is gewoon van een mindere kwaliteit. Ik heb inderdaad geen dakkapel, ik heb slechte isolatie. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat als ze een beetje gezond verstand gebruiken, een end mee komen. Maar leverde het u veel op? Het leverde, ja, de keren dat ik bezwaar heb gemaakt, ging het inderdaad op forse bedragen. Maar ja, toen woon ik in een huis, ja, waar ik inderdaad te weinig aan gedaan had. Oh. En waar ik zei van, kom gerust een keertje binnenkijken, dan zal u zien hoe het eruit ziet. Ja. En ik heb inderdaad vorig jaar voor iemand in de familie bezwaar gemaakt. Ja, daar werd de WOZ-waarde met 46.000 euro verlaagd. Ja, dan moet je inderdaad gewoon zeggen van, dit is er aan de hand. En om die en die reden. Ik denk dat veel mensen het best wel weten. Ja, en 46.000 euro, dat klinkt dan heel veel, maar wat levert dat dan voor de belasting op? Een paar honderd euro? Ja, nou kijk, het levert je voor je inkomstenbelasting wat op. Ja, niet zo heel veel. Daar is echt peanuts. 10.000 euro verlaging levert je 12 euro op. Ja, dat schiet niet op. Voor je gemeentelijke belastingen, ja, daar levert het wel wat op. En dan is het 46.000 euro. Als dat ongeveer 20-25% van je woningwaarde is, ja, dan levert je inderdaad een paar honderd euro. Ja. Dus ja, daar kun je zelf een beetje over nadenken, denk ik. U zegt, je kunt het best zelf doen, je hebt die bureautjes niet nodig. Ik wil ze niet verbieden, maar inderdaad, ik denk dat je ze niet nodig hebt. En ik denk inderdaad, als je goed nadenkt, je soms zelf ook tot de conclusie komt, ik moet het niet doen, of om die en die reden kan ik het wel doen. Maar kijk een beetje naar hoe het zit. Ja, een beetje eerlijk. En op verjaardagsfeestjes weten mensen wel wat hun huis waard is en waarom het meer of minder waard is dan dat van de buren. Een beetje eerlijk gesprek met jezelf. Meneer Oosters, deze meneer zegt, de bureaus zijn niet nodig, je kan het best zelf. Ja, dat hoor ik hem zeggen. En er zijn ook zat mensen die het zelf kunnen. En meneer Zijlstra komt op mij ook over als iemand die het allemaal wel in het snotje heeft. Maar niet iedereen heeft het in het snotje. En niet iedereen heeft toegang tot marktinformatie. En dat laatste, dat is echt cruciaal. Je kunt wel op Funda zien wat er te koop is aangeboden. En je kunt wel onthouden wat er in je straat verkocht is ooit. Maar dat verdwijnt van internet. Dus je hebt verkopen nodig van vergelijkbare panden waarmee je een redelijke waarde kunt aantonen. Ja. En, meneer de Laporte? Nee, bij wozwaardeloket.nl, dat is van de toezichthouder, kan je ieder adres intypen en gratis de WOZ-waarde zien. Dus dan kan je je huis vergelijken met dat van vrienden, met overburen en zo. Dat is een eerste houvast. Tweede is van verkochte woningen, dat kan je opvragen bij het kadaster. Kan je via je telefoon doen, dat kost wel een paar centen. Okay. En hooguit een paar euro. Maar dan heb je dat, dat voor heel weinig geld heb je dat in huis. Dus dat kan. Ik wil toch nog één ding zeggen over die WOZ-waarde. Want we hebben het nu steeds over lagere WOZ-waarde en voordeel van belasting. Er is ook een andere kant. Namelijk, als je WOZ-waarde is gestegen krijgen, dan kan je hypotheekrente vaak naar beneden. Want alle banken accepteren die waardebeschikking die je nu in de bus krijgt van de gemeente. En als je die naar de bank stuurt en zegt, kijk, dit is mijn huis nu waard, dan is het bij heel veel hypotheekcontracten mogelijk om een lagere hypotheekrente te betalen. Ja, en dat kan je toch wel een paar honderd euro opleveren. Want het voordeel bij een gemeentelijke belasting is vaak tientjes. En maar dan alle zeg je gewoon tegen de bank, mijn huis is meer waard geworden, ik wil minder rente. Ja, nou, bij heel veel hypotheekcontracten hebben die mogelijkheid. En zeker als je aan renteverlenging toe bent, dus een nieuwe rentetermijn, dan moet je dat zeker doen. Oké. Okay. Ja, meneer Laporte heeft gelijk, dat gebeurt. Maar dan zou ik zeggen, als je boswaarde laag is en je wilt een hogere boswaarde, kun je ook daartegen bezwaar maken en zeggen, die waarde moet omhoog, want je hoeft niet per se een fiscaal belang te hebben. Het gaat om een correcte waarde. En graag reageerde ik op meneer André de Laporte. Hij blijft verwijzen naar boswaardeloket. Maar dat vergelijken met boswaardes en dat moet je niet doen. Dat kom je er niet. Je slaat geen deuk in een pakje boter ermee. Okay. En twee, als je gegevens ophaalt bij het kadaster, ja, je moet ervoor betalen. En twee, je weet niks. Je weet een koopsom en je weet een kadastrale oppervlakte. Maar ja, je weet dus niet wat de inhoud of de maatvoering van een woning is. En je weet niet hoe mooi of lelijk die is. U pleit voor uw eigen bureaus. Hoe kijkt u naar bureaus die nog wel gratis aanbieden? Kunnen die kwaliteit leveren? Ik vind het knap. Ik ga ze bekijken hoe ze gaan doen. Ik krijg het verdienmodel niet rondgerekend. Nee. Want wij stoppen heel veel tijd en uren per dossier. We naderen elk dossier afzonderlijk en dan kan het gewoon niet uit. Okay. Hen lukt het denk ik wel door slim en ver en vergaand te automatiseren. Maar ik denk dat als het maar een klein beetje bijzonder wordt, dan stopt hun dienstverlening. Oké, goed. Nou, we hebben het allemaal mee kunnen luisteren. We kunnen zelf een beslissing nemen over wat we gaan doen met onze WOZ-waarde. Hartelijk dank allebei voor dit gesprek. Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis en Jos Oosters van WOZ Consultants. Geld of je leven. Ja, je zou je er bijna schuldig over voelen. Een retourtje Schiphol-Parijs met het vliegtuig stoot evenveel CO2 uit als 38 uur onafgebroken douchen, 1900 kilo broccoli eten of een ledlamp bijna 100.000 uur laten branden. Geen fijne gedachte als u dit weekend in het vliegtuig stapt om op wintersport te gaan. Maar er is hoop. Het Nederlandse bedrijf Elysian ontwikkelt een elektrisch passagiersvliegtuig dat niet vliegt op kerosine, maar op batterijen. Stapt u over een paar jaar echt op een elektrisch vliegtuig naar uw vakantiebestemming? Of is dat luchtfietserij? Daar ga ik over praten met Daniel Roze Jacobsen van Elysian. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Even bij het begin beginnen, want u komt uit een gezin waar het aan de keukentafel vaak over vliegtuigen ging. Dat klopt. Helemaal, ja. Mijn vader heeft 40 jaar geleden Panta opgericht. En Panta is al sinds die tijd actief in de luchtvaart. Heeft een kleine luchtvaartmaatschappij destijds gekocht, de Vlaamse luchtvaartmaatschappij. Dat is op een gegeven moment een grote regionale speler geweest. Eigenlijk aan de geboorte gestaan van het zakelijk vliegen tussen Rotterdam, wat toen nog een klein luchthaven was, en London City Airport. Maar ook na het faillissement van Fokker heeft Panta een grote rol gespeeld. Ja. En mijn vader dus ook. Ja. Ja, en uw vader, zijn droom was om een nieuwe Fokker te bouwen. Dat klopt, om het Fokker 100-programma eigenlijk door te zetten. En dat is uiteindelijk geëvolueerd in de loop der jaren. Ook naarmate leveranciers veranderden en motoren niet meer beschikbaar werden, is dat ontwerp steeds verder veranderd. Ja, want kan je zeggen dat u de droom van uw vader heeft overgenomen? Ja, ik zie dat iets zakelijker. Ik denk dat hij het ook zakelijk zag. Ik heb altijd geïnvesteerd, ook in start-ups, eigen bedrijf ook gehad. Dus ik zie een grote kans nu. Ik denk dat er in de verduurzaming van de luchtvaart heel veel economisch potentieel ook zit. Maar het is natuurlijk een mooie bijkomstigheid dat ik de droom van mijn vader, zoals hij dat noemt, wel een stapje verder brengt. Ja, want uw vader heeft destijds een investeringsmaatschappij opgericht die achter Elysian zit. Ja. En waar u nu zelf ook in het bestuur zit. Ja. Wanneer ontstond het idee, we moeten iets met elektrisch vliegen? Ja, eigenlijk 4-5 jaar geleden. Panta realiseerde zich, we hebben een mooie positie om de luchtvaart te verduurzamen. In die tijd is toen een project ontstaan samen met Rob Wolleswinkel. En uiteindelijk is de TU Delft daar ook bij betrokken geraakt. Ja. En er is dus een onderzoek gedaan samen met de TU Delft om aan te tonen dat zo'n groter batterij-elektrisch vliegtuig ook echt mogelijk is. En ik denk dat iedereen bij elektrisch vliegen denkt aan, ja, batterijen die zijn zwaar, dus dan moet je een heel licht vliegtuigje maken. Maar ik begreep dat u nou juist het tegenovergesteld heeft gedaan. Ja, wij hebben eigenlijk aangetoond in dat onderzoek met de TU Delft dat daar een hoop misconcepties aan verbonden waren. Iedereen denkt inderdaad, batterijen zijn zwaar. En als je dat toepast op huidige vliegtuigontwerpen, dan kom je al heel snel tegen een grens aan. Vandaar ook dat er tot die tijd met name 9-zitters of 19-zitters zijn ontwikkeld. Ja. En zelfs daar had men sterke twijfels bij. Maar als je eigenlijk kijkt naar hele oude ontwerpen van jets, dus vliegtuigen die heel ver moesten vliegen en eigenlijk niet zo efficiënt waren. Enorme bakbeesten. Enorme vleugels, heel veel brandstof mee. Die moesten toen heel veel verder vliegen dan dit vliegtuig nu kan vliegen. Maar als je op batterij kan vliegen en significante afstand kan afleggen, dan is dat natuurlijk voor het klimaat heel erg goed. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de andere manier van denken. En dan kan je zware batterijen gebruiken. Ja, dan kun je heel veel batterijen meenemen, want je hebt een hele brede vleugel. En door de batterij in de vleugel te verwerken, heb je ook aerodynamische voordelen en efficiënties. Ik heb begrepen dat het er ook echt uitziet als een retro-model als het aan u ligt, of ja, niet? Ja, het is op de oppervlakte ziet het eruit als een traditioneel vliegtuig, maar dat is het eigenlijk niet, want het heeft een hele grote vleugel ten opzichte van de romp. De romp is eigenlijk zo groot als een regionaal vliegtuig, maar de vleugel is heel breed en daardoor kunnen er heel veel batterijen en heel veel tonnen batterij. En daarmee kun je er dus verder mee vliegen en wordt het ook een meer mainstream product. Ja, en de gedachte is dan, je kan 90 mensen vervoeren over een afstand van 800 kilometer, heb ik dat goed? Klopt, op basis van batterijtechnologie waarvan we denken dat die er over een aantal jaar zal zijn. Ja. Op het moment dat we dat moeten gaan certificeren, want dat moet al ver voor het certificeren van het vliegtuig zelf. Ja, maar dan zit je nog wel in Europa, dan kan je niet naar Amerika. Nee, klopt. Nee. Ja. Nee, dus maar misschien kun je wel overstappen op een vliegtuig wat dan op duurzame brandstof de oceaan over kan. Ja. We hebben even gebeld met hoogleraar luchtvaarttechniek Joris Melkert aan de TU Delft. En die zegt, het onderzoek waarop jullie je baseren laat inderdaad zien dat het ontwerp werkt, maar er zijn ook nog wel 10 knelpunten die opgelost moeten worden. En hoe lang dat duurt voordat je die knelpunten op kan lossen, dat is niet duidelijk, zegt hij. En een van de voorbeelden is dan, de batterijen moeten nog 2 keer zo efficiënt worden als ze nu zijn. Dat is om die 1000 kilometer te vliegen, inderdaad. Oh, dat is nog wel iets verder, De sprong naar 800 is iets kleiner, maar het is wel waar dat die technologie bestaat in labs qua energiedichtheid. Maar je moet het ook snel kunnen opladen en je moet ook heel veel power kunnen genereren. Wij denken dat dat binnen 3 jaar beschikbaar kan zijn voor ons binnen vliegtuig. Binnen 3 jaar, oké, dat is snel. Ja. En dat we hebben ook batterijproducenten gesproken die zeggen dat kan. Ja. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Nou ja, precies. Dat is dan wat hij noemt de knelpunt. En dat is een van de. U zegt die gaan we oplossen. Dat is eigenlijk gek genoeg een van de minder uitdagende knelpunten in onze ogen. Want je hebt nog een hoop andere knelpunten. En die batterijontwikkeling die gaat zo ontzettend snel. Er gaat zoveel geld naartoe. Zoveel partijen zijn ermee bezig. Dat ik eigenlijk denk dat daar niet het grootste knelpunt ligt. Wat is volgens u het grootste knelpunt? Dan heb je echt meer te maken met hoe integreer je die batterijen veilig in een vleugel. Zodat als er bijvoorbeeld iets gebeurt ergens op een deel van die vleugel, dat je dat veilig kan oplossen. Ja, en dat er niet iets met het vliegtuig gebeurt. Okay, de veiligheid. Het gaat vooral om de veiligheid en de certificering. Die batterijen, wil ik nog één ding over zeggen. Stel dat er een mindere batterij beschikbaar is en dat die batterij er niet komt, dan nog kun je een afstand vliegen met dit vliegtuig. Dus dan nog kun je 500 kilometer vliegen, maar niet of 600 kilometer. Maar niet die 800 kilometer. En dan nog zul je impact hebben op het klimaat. Zul je een nuttig product hebben. Wat kost het? Om het vliegtuig in zijn totaliteit te ontwikkelen? Nee, om van mij als burger om naar Parijs te vliegen. De kosten zullen niet heel veel anders zijn dan nu. Nee? En dat heeft ermee te maken dat het is nu heel goedkoop. In ons wat wij hebben uitgerekend en in onze modellen gaan wij uit van een stijging van traditionele brandstof. En we denken dat het reëel is, omdat synthetische brandstoffen, wat het alternatief is eigenlijk voor batterijen, zijn heel duur om te ontwikkelen. Oké. Als je uitgaat, het vliegen wordt sowieso duurder. Nou, als je uitgaat van een verdubbeling van traditioneel vliegen, dus traditionele brandstof, dan kunnen wij concurreren met vliegtuigen die nu op die afstanden vliegen, dus onder 1000 kilometer. En dat zijn dan de Boeings en de Airbussen van deze wereld. Ja. Want grotere vliegtuigen vliegen vaak op kleinere afstanden. En dat heeft economische redenen. Ja. Maar het wordt wel duurder dan het nu is dus. Maar u zegt als die brandstof 2 keer zo duur wordt, dan blijft het hetzelfde. Ja. En wij maken winst op de brandstofkosten, want die gaan significant omlaag. En op dingen als onderhoud en andere elementen die een stuk goedkoper zijn met een batterij. Dus u schat in dat het uit kan. Ja. Ja. U bent niet de enige die hiermee bezig is. Het Nederlandse bedrijf Maeve is ook een voorbeeld bezig met een elektrisch passagiersvliegtuig. Minder ver dan dat van jullie, maar wel eerder klaar voor gebruik. Is dat een grote concurrent? Nou, zij hebben onlangs een verandering doorgebracht. Dus zij zijn nu meer een hybride variant aan het ontwikkelen. En dat is dus iets minder hetzelfde als wat wij hebben.